present this song, Aditya Rao, Sandeep Barasia, and Abhishek Rathier. तने जखम दिया इब मरहम भी तू ला जा रे तने जखम दिया तने दर्द दिया इब मरहम भी तू ला जा रे दारू ते मने नफरत थी आज देख के पे मेरी रात कटे और ते मत ने करू याद तेरी फोटो ते ना मेरी नजर हटे दारू ते मने नफरत थी आज देख के पे मेरी रात कटे और ते मत ने करू याद तेरी फोटो ते ना मेरी नजर हटे लत लागी तू दारू की भी जहर भी थोड़ा प्या जा रे लत लागी तू दारू की भी जहर भी थोड़ा प्या जा रे तने दर्द दिया तने जखम दिया इब मरहम भी तू ला जा रे तने दर्द दिया यो जखम दिया इब मरहम भी तू ला जा रे तू बड़ी है शिकारी तेरा बना मैं शिकार तने आंख मूंद करने कर रहा पीठ पीछे वार प्यार व्यार तो यार बड़ी दूर की बात तने करी बेवफाई सदा लिमिट ते बार मैं हार लिया तेरा आगे जोड़ जोड़ हाथ ना सुनी तने कदे मेरे दिल वाली बात जब छोड़ा था तने बिना वजह मेरा साथ उस दिन पछ टेके पकटू रात मेरी समझ ते बार हो रे मेरे हालात तू यारा के दिमाग तेरे हटती ये कोना तेरे प्यार की डाला या दारू भी नकली से कितनी ये पीलो साड़ी चढ़ती ये कोना बनाना मैं चाहूं तेरी यादात गैप जी तो कर से तेरी पाड़ दू स्नैप दारू ने अपना सहारा बना लिया इब मार मार पवास भी गावे सेड रैप मदन सरेआला आदिते यो होया से बर्बाद रे गुट गुट कहने रोव से जब आव तेरी याद रे अभिषेक राठी जीना भूल गया जीना तू सिखा जा रे अभिषेक राठी जीना भूल गया जीना तू सिखा जा रे दर्द दिया तने जखम दिया इब मरहम भी तू ला जा रे तने दर्द दिया तने जखम दिया इब मरहम भी तू ला जा रे